Willy de Boule a tombé na kati ya quartier latino. Pas de faux pas. Elle est bourrée. Yo kiminga yo keina ya kai masusu na milele na nzoto monte pelu. Ngana la biseleka, toko bala na lelo, na leli bolingo, pena langwe la muna ya mama. Ngana la biseleka, na misanzambe mokonjo, na leli bolingo, pena langwe la muna ya mama. Yeah.